Bost urtez 14.000 hektara oian desagertuko dira. KAD elkarteak bere kalkulak eginak ditu eta bere ustez, Lakeko bioerregai ekoizpen proiektua zentzugabekeria da. Beharko diren baliabide nagusiak egurra, ura eta elektrizitatea dira. Oian anitz bera zelan jerrian ezarriko dira, paueko gabetik milioika metro kubo ur tiratuko dira eta 520 megawatt beharko dira. Hau da, Golfeseko zentrala nuklearen ekoizpenaren 100%, Jean-Pierre Etxaluzkadeko kideari galdegindakogu norden proiektu horren gibelian. Erraiten dute garbiki, hau enpresa txiki bat da, 300.000 euro kapital, hortako montatia, Elize Energie. Hoien gilean, bi enpresa fotovoltaikoan, eolikoan, puntiakoak omen. Eta, bigarren itxulian, heien ondotik, Avril, sozietate ospetsua da bakizu, ekoizpen, olio, lezier, eta hoietakoa. Gio beste itxulian ere badauden ikuste Institut Francais du Pétrole et de l'Energie. Azkenean urtero baliabide guzi horiek baliatuko lituzkete 75.000 tona biokerozenaren ekoizteko, hau da Frantziako hegazkin guzien beharren 1% estaltzeko. Jean-Pierre Etxaluzi galdegin dakogu ea bioerregaiak aterabide faltsu bat diren. Teknikatik edo zientziatik bilatzea zerbait. Bueno, bina hor aterabide atzara hartu dute zen eta oihana atakatzen dute. Eta oihana uga eta idea eta oihana gure bizi erroak diga. Erroak mosten bandi matuzu gure bizia mostuko duzu dudain jabe. Ementukotz proiektua ez da abiatua, aurten eginen da interes publikorako inkesta, ikusteko ea prefeturak baimena emaiten duen edo ez, bultzatzailek henaldetik nahiko lukete ekoizpena hasi 2027an.